اس سورت کو. میں ہر سورت میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں. تو نمبر ایک, سورت کا ربط. دوسرا, سورت کے امتیازات. اور نمبر تین, سورت کا دعویٰ. اور نمبر چار, سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ. سب سے پہلے میں سورت کا ربط عرض کر رہا ہوں. میں نے اس میں ربط لکھا, موسیٰ علیہ السلام کے قصص سے مسئلہ سمجھ نہیں آیا, آؤ تمہیں عنکبوت کے ذریعے مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں. مانوی ربط, وہاں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پر امتحان کا ذکر تھا, یہاں مومنوں پر امتحان کا ذکر آئے گا. اور ربط, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ذکر تھا, یہاں مومنوں کے لیے تسلی کا ذکر آئے گا. نمبر تین, وہاں نفی شرک فی الدعا کا ذکر تھا, لا تدعوا مع اللہ الہ آخر, یہاں فرمایا اس مسئلے کو آگے پہنچانا ہے. اور ربط, وہاں منکرین کے شبہات کا ذکر تھا, یہاں منکرین کی تباہی کا ذکر ہے. اور ربط, وہاں فرعون کی تباہی کا ذکر تھا, یہاں اور کافروں کی تباہی کا ذکر ہے. سورت کے امتیازات, مولانا امتیازات کا مطلب تو بتا دو, جو باتیں اس سورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. نمبر ایک, مومنوں کے امتحان لینے کا ذکر. نمبر دو, 950 سال نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. 950 سال یہ مدت اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. نمبر تین, ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلانے کا ذکر. نمبر چار, لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی تصدیق کی. نمبر پانچ, ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر. نمبر چھ, لوط علیہ السلام کی دعا آئے گی, رب انصرنی علی القوم المفسدین. نمبر سات, جو قومیں تباہ ہوئیں چار ان کو تباہ کرنے کے انداز سے یہ ذکر. اور نمبر آٹھ, عنکبوت کی مثال. نمبر نو, نماز بے حیائی اور گندے کاموں سے روکتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور نمبر دس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے. نمبر گیارہ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ آیت بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. یہ امتیازات میں نے عرض کر دیے, اب صورت کا دعویٰ نوٹ کر لیں. ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہدین. ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہدین, مومنوں پر امتحان آئیں گے, منکروں کو اللہ ہلاک کرے گا. سورت کی تقسیم یہ ہے, اس سورت میں انسان پر تین امتحانوں کا ذکر ہوگا. نمبر ایک, امتحان نفس, اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا. دوسرا, امتحان والدین کی طرف سے آئے گا, والدین کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. نمبر تین, علماء سوء کی طرف سے امتحان آئے گا, قسم قسم کے شبہات پیش کریں گے. اور بات, امتحان کی مدت کتنی ہوگی, اس پر نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا. 950 سال تک امتحان کی مدت لمبی ہو سکتی ہے. امتحان کی کیفیت کیا ہوگی, اس پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, آگ میں جانا پڑے گا, جان تب قربان کرنی پڑے گی. اور بوقت امتحان شیطان وسوسہ ڈالے گا, محتاط رہنا. اور ابتلاء المومنین, مومنوں پر امتحان آئے گی, اس پر نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام, ان انبیاء کے قصے پیش کیے. اہلاک الجاہدین, منکروں کو اللہ ہلاک کرے گا, اس پر قوم نوح, قوم لوط, قوم شعیب, قوم عاد, قوم ثمود, قارون, فرعون اور حامان کا ذکر کیا. یہ ساتھ ساتھ باتیں حل کریں گے. جلدی آؤ, سورت کا دعویٰ دوہرا دو جی. ابتلاء المومنین, تین قسم کا امتحان. ایک امتحان آئے گا نفس کی طرف سے, دوسرا امتحان آئے گا والدین کی طرف سے, تیسرا امتحان آئے گا علماء سوء کی طرف سے. نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھنا میری طرف. نوح علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا, مدت بیان کرنے کے لیے, 950 سال, اتنا امتحان لمبا ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے, یہ قصہ کیوں بیان کیا کہ جان تک قربان کرنی پڑے گی. ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ, ساتھ ساتھ حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اچھا, حصہ اول سورت و دعوی اول سورت ابتلاء المومنین، قلم ہاتھ میں اشارے لکھتے آؤ. احسب الناس، اچھا کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، ان یترکو گے چھوڑ دیے جائیں گے، صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، صرف اتنا کہنے پر. آمنا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، انواع مصائب سے قسم قسم کے امتحان ان پر نہیں آئیں گے نا، یعنی ایسا نہیں ہوگا. لوگوں کا کیا خیال ہے، آمنا کا نعرہ لگایا تو بس کافی ہے، امتحان نہیں آئے گا. یہ بعض مسلمان، نیچے پڑھو جلدی، بعض مسلمان جو کفار کی عزاؤں سے گھبراتے ہیں، اللہ پاک جھنجھوڑ رہا ہے، مومنوں کیا خیال ہے، یوں نہیں کہ آمنا کا نعرہ لگائے امتحان نہ آئے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اوپر حاشیہ پڑھو، یعنی اگر تمہیں دعوی توحید کی وجہ سے اے مومنوں گھر سے نکلنا پڑے تو نکل جاؤ، اور موت کا ڈر، کیونکہ موت کا وقت. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، آمنا کا نعرہ لگایا بس اور امتحان نہیں آئیں گے. وہم لا یفتنون، امتحان میں نہیں ڈالے جائیں گے، یوں نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کھولو ذرا دوسرا پارا. ام حسبتم، صفحہ 59، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں بلا مشقت. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس واقعات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، پہلے لوگوں کے واقعات نہیں آئے. مسد ہم الباسا، پہنچی ان کو ضرر مالی، بڑی تنگی پہنچی، وزرا اور جسمانی تکلیفیں بھی پہنچی، وزلزلو ہلا کر رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر بھی بول اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ایمان لے آئے تھے رسول کے ساتھ. کیا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ، اتنی تکلیفیں آئیں، اللہ کا رسول بے قرار ہو گیا. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار دھیان سے سن لو، یقین اللہ کی مدد قریب ہے. اسی پارے پر تھوڑا پیچھے، ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، 45 صفحہ. ولنبلونکم بشیئ من الخوف، ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے، ساتھ تھوڑی سی چیز کے ساتھ، خوف میں سے دشمن کا خوف، والجوع بھوک میں سے بھوک آ جائے گی، نمبر 3 مالوں کی کمی کے ساتھ، والانفس جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات میووں کی کمی کے ساتھ، یہ سارے امتحان ہوں گے. 5 پرچے، دشمن کا خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور میوے کم. وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو میرے محبوب ڈٹ جانے والوں کو، پکے رہ جانے والوں کو، امتحان تو آنے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق آزمایا تو ہم نے ان لوگوں کو جن سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور ظاہر کرے گا اللہ. نیچے کیا لکھا ہے، حکمت آزمائش، امتحان کیوں کرتا ہے اللہ، کیوں؟ تاکہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ ان کو صادقو، جنہوں نے سچ کہا ہے. صادقو رول مانی کا حوالہ، فی قولہم آمنا، فی جن کا آمنا کا نعرہ سچا ہے نا اللہ ان کو ظاہر کرے گا. والا یا علمن الکاذبین, ضرور ظاہر کرے گا اللہ جھوٹوں کو, ضرور نیچے لکھا ہوا ہے مولانا, فلا یظہرن اللہ, ضرور ظاہر کرے گا اللہ جھوٹوں کو, کیونکہ خلط میں نقصان ہے, مل جل کر رہنے میں ہاں سچوں جھوٹوں کو اللہ الگ الگ کرے گا. سورۃ النساء کھولو, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم, سورۃ النساء ہے کیا, آل عمران, آل عمران میں نے نکال لیا ہے بس, رمضانی حافظو, یہ آیت نمبر 179, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم. بولے زید تو حافظ ہے, صغیر کی طرح ہے, شابا شابا پڑھنا کال, حوصلہ کرو. المؤمنین علی ما انتم علیہ, نہیں اللہ کریم کے چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم اب ہو, اب جس حالت پر ہو نا, مل جل کر یوں نہیں, حتی یمید الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ الگ کرے گا اللہ خبیث کو طیب سے, کھرے اور کھوٹے کو الگ تو کرنا ہے ہم نے. آؤ, فلا یا لمن اللہ کا کیا معنی کیا, ظاہر کرے گا اللہ, علم ظہور مراد ہے, خیال کرنا. ام حسب الذین یعملون السیئات, اچھا دعوی ثانی, آگے لکھو اہلاک الجاہدین, منکرین کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم سے بچ جائیں گے. ام حسب الذین یعملون السیئات, کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو عمل کرتے ہیں برے. علامہ خاصن نے کیا معنی کیا سیاد کا, یعنی الشرک, شرک کرنے والوں کا کیا خیال ہے, اَن يسبقونا, کہ ہم سے بھاگ جائیں گے, ان کا کیا خیال ہے, یہ سارے تو ملوے سے نا. سا ما یحکمون, برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں, مومنوں پر امتحان آئیں گے. سورت کا دعویٰ کیا ہے, ابتلاء المومنین و اہلاک ال, یہ سورت العنکبوت کا دعویٰ ہے. من کان یرجو لکاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم, یہ پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے. پہلا دعویٰ سورت کا کیا ہے, ابتلاء المومنین. من کان یرجو لکاء اللہ, جو بندہ یرجو یعتقدو, یرجو جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا, فإن أجل الله لآت, سبحان اللہ, نیچے جملہ بڑا قیمتی, جو اللہ کی ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو ایسے واقعات سے پریشان نہ ہونا چاہیے, اس کو ایسے واقعات سے پریشان, خیال کرنا مولانا, کیوں کیوں, اللہ فإن, یہ اللہ ہے وجہ بیان کرنے کے لیے جملہ, فإن أجل الله لآت, پر یقین اللہ کی مدت البتہ آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, سارے غم ٹل جائیں گے, موت آنے والی ہے, سارے غم. جس بندے کو یقین ہے میں نے مرنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس کو ایسے واقعات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, موت آ گئی سارے غم ختم. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ کریم سننے والا ہے, مجاہدہ قولی کو, زبانی محنت, العلیم مجاہدہ فعلی کو جاننے والا ہے, عملی محنت کرو گے اللہ جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ امْتِحَانِ اول, کیا ہے, میں خلاصہ سنوں گا سورت کا, معذرت کے ساتھ یاد کرنا ہے. پہلا پہلا امتحان از طرف نفس, پہلا امتحان, قسم قسم کے دل کے اندر خیال آئیں گے, اگر تم نے توحیدیوں کا ساتھ دیا تو برادری مخالف, اگر تم نے توحیدیوں کا ساتھ دیا سارا شہر مخالف, اگر تم نے توحیدیوں کا ساتھ دیا محلے والے لڑائی پر تل جائیں گے, قسم قسم کے خیال ہیں. سمجھ لینا نفس کی طرف سے امتحان آ رہا ہے, اس وقت پتہ چلے گا, ڈٹ جانا ہے. ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہدین, پہلا پہلا امتحان کس طرف سے ہوگا, از طرف نفس, از طرف, یہ پہلا پہلا امتحان. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ, پہلا امتحان آ گیا ابتلاء نفس کی طرف سے. جو بندہ محنت کرتا ہے, اوپر لکھا ہے جہاد, پر جہاد مراد نہیں, کیونکہ سورت مکی سورت, مکی سورت کے اندر جب جہدہ اس قسم کے الفاظ آئیں گے تو مراد ہوگا محنت کرنا، کوشش کرنا۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، پر یقیناً وہ کوشش کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، دل کے سارے خیالات اور وسم سے ٹھکرا کر۔ جو بندہ ڈٹ گیا محنت کرتا رہا توحید و سنت کی خدمت کے لیے، بس اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ ان اللہ، ورنہ چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے، ورنہ یہ سن لو، یقین اللہ کریم البتہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ محنت کرو گے اپنا فائدہ ہے، میں اللہ بے پرواہ ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت آ گئی ماننے والوں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، قوت دے گا دیا، اور نمبر دو وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک۔ مجاہدہ مراد ہے کوشش کی۔ صالح عمل کی مولانا شرطیں بتا سکتے ہو؟ دو شرطیں، نمبر ایک اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ثَمَرَ اَوَّلْ دَفْعِ مُضِرَّاتِ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، نقصان والی چیز کو ہٹانا، فائدے والی چیز کو لینا، دونوں چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ ضرور ہم دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ جَلْبَ مَنْفَعَتِ، فائدہ کھینچنا، فائدہ حاصل، نقصان پہنچانے والے گناہ دور، فائدے والی چیز حاصل کیا؟ لانا جزیئنہم احسن الذی کانوا یعملون، ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو بہتر اسے اس کا جو عمل کیا کرتے تھے، ہم احسن بدلہ دیں گے۔ آمنو اور عامل الصالحات کا ایک جملہ سنو، پھر احسن پر بات کریں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کیا مطلب؟ یہ عقیدہ بنایا کہ مسئلہ توحید بیان کروں گا۔ آمنوا، یہ عقیدہ بنایا کہ مسئلہ توحید بیان، پچھلی صورت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہو۔ وعامل الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، اور نیک عمل میدان میں آ کر مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا، میدان میں آ گیا، یہ ہے نیک عمل۔ ہر سورت کی آیات آپ کو یاد ہے، سورت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ سورت کا، ماشاءاللہ، سورت کا، سارے سورت کے مضامین اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، سورت کا دعویٰ، مرکزی مضمون۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کا ذرا جملہ لکھو آسن کا۔ نمبر ایک، امور مباح ہوں تو جزا حسن، جو چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، ان کی جزا کیا ہوگی؟ حسن۔ نمبر دو، واجبات اور فرائض، ان کی جزا احسن۔ ایک اور بڑی پیاری سی بات کہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا جو تم عمل کرو گے، آمنوا وعملوا الصالحات، ایک تو گناہ مٹائیں گے ہم، اور بدلہ ہم ان کو دیں گے، کفایت آسن۔ کیا مطلب؟ عمل کی نسبت بدلہ آسن ہوگا، عمل کی نسبت بدلہ، یہ دوسرا قول ہے، خیال کرنا۔ انسان نے عمل جو کیا، اللہ بدلہ عمل کے تناسب سے اچھا، بہت اعلیٰ کر کے دے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ دوسرا امتحان آ گیا۔ اَبْتَرَ وَالِدَيْنَ، بیٹا توحیدیوں کی مسجد میں نہ جاؤ، تیاری کرو، آج فلاں قبر پر ہم نے جانا ہے، سلام پیش کرنا ہے، وہاں بکرا ذبح کرنا ہے، تم نہیں آنا چاہتے، ہم ناراض ہیں، ساری زندگی نہیں بولیں گے۔ یہ آیت ذرا سن لو مجھ سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ بوڑھی، اس نے حضرت سعد سے کہا، تم مسلمان ہو گئے ہو، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ عرب کی دھوپ، دھوپ میں بیٹھ گئی، بوڑھی عورت ہے، کھانا پینا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزرتا تھا تو لوگ اشارے کر کے کہتے تھے، یہ ماں کا قاتل جا رہا ہے۔ ماں کا قاتل کیا مطلب؟ ماں میری مرنے کے قریب ہو گئی، اب بوڑھی عورت ہے، تین دن گزر چکے ہیں، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اتنی لاغر، کمزور، جاں بلب، مرنے کے قریب ہو گئی اور پسینہ ہی پسینہ گرمی کی حالت, او مرنے کے قریب, یہ ماں کا قاتل ہے, یہ ماں کا قاتل ہے. فرماتے میں والدہ کے پاس آیا, میں نے کہا ماں ایک نہیں ایک ہزار دفعہ تیری جان نکلے اور پھر تو زندہ ہو, ہزار دفعہ مرے ہزار دفعہ تو زندہ ہو, اگر تو ہزار دفعہ مرنے کے بعد پھر ہزار دفعہ زندہ اور پھر مرے, میں پھر بھی مسئلہ توحید نہیں چھوڑ سکتا. جب میں نے یہ الفاظ کہے تو پھر والدہ سمجھ گئی کہ اب میرا بیٹا ہٹنے والا نہیں ہے. اس نے کھانا پینا شروع کر دیا. اللہ نے حضرت سعد کی تائید میں قرآن کا یہ مقام نازل کیا. اب دیکھو آ رہا ہے, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, نیچے جملہ لکھو ادخال الہی. سمجھتے ہو ادخال الہی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ ہم مولانا ہم بڑے حیران ہوتے ہیں, حج صاحب ہم بڑے حیران, لوگ کہتے ہیں ہم جی قرآن کا ترجمہ دیکھ کر قرآن کو سمجھ لیں گے. واہ بھائی واہ, میں امام حجرہ میں بیٹھا تھا, میرے ہاتھ میں کتاب تھی, قاضی نے کہا کتاب تو دکھاؤ, میں نے کہا نہیں دکھاتا آپ کے مطلب کے لیے. اس نے کہا کمال کرتے ہو, میں نے کہا میں نہیں دکھاتا. اس نے کہا جی اردو کی کتاب ہے نظر آ رہا ہے, میں نے کہا میں نہیں دکھاتا, یہ آپ کی سمجھ سے بار آتا رہے. اس نے کہا آپ کمال کرتے ہیں, میں قرآن پاک کا اردو کے ساتھ ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں, کئی دفعہ میں نے ختم کیا ہے, مجھے یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی, آپ ایک کمال کرتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ کا ترجمہ کرو. کہا بسم اللہ کا ترجمہ کوئی مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں نے کہا بسم اللہ کا معنی با کا معنی ساتھ, بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بڑا مہربان, الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تو ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, یہ شروع کرتا ہوں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اس نے کہا ہے تم تو دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے قرآن کو کئی دفعہ پڑھایا, ترجمہ اس کا اردو والا پڑھتا ہے, ہم مانا کرو یہ شروع کرتا ہوں کس کا ترجمہ ہے؟ واہ بھائی واہ, ایسے مولانا نہیں آتا قرآن و سنت, اساتذہ کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا پڑتا ہے. ادخال الہی کیا ہے؟ ایک کلام چل رہا ہے, مضمون چل رہا ہے, قصہ چل رہا ہے, بات چل رہی ہے, درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی. کیسے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, یہ کون سا امتحان ہے؟ امتحان نمبر دو. ایک امتحان اس صورت میں از طرف نفس اور دوسرا امتحان ہے از طرف والدین. سورت کا عنوان کیا ہے؟ ابتلاء المومنین اہلاک الجاہلین. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے تاکید کی انسان کو والدین کے ساتھ بھلائی کی. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کیا؟ اگر کوشش کرے دونوں تجھ پر تاکہ تو شریک کرے بھی میرے ساتھ ماں ان معبودوں کو, وہ معبودان باطل, لہسلک بھی علم, کہ نہیں تیرے لیے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل, ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل, بے معبودیت ہی, جن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ کہتے ہیں ان کو اللہ کا شریک کر. بڑا خیال کرنا, یہاں پر یہی تو بات ہے سمجھنی ہے, ان کے ولی ہونے کی دلیل ہے, ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے. خیال کرنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے, قرآن میں آ گیا. اسی طرح حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ وغیرہ وغیرہ انبیاء, انبیاء کے نبی ہونے کی ہمارے پاس دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. لیکن ان کے معبود ہونے کی دلیل, اولیاء کرام کے ولی ہونے کے دلائل تو ہیں ہمارے پاس, دیکھ رہے ہیں کام سنت کے مطابق ہے, عمل سنت کے مطابق ہے, عقیدہ قرآن سنت کے مطابق ہے. ولی ہونے کی تو دلیل ہے, لیکن ان کے معبود ہونے کی دلیل, جن کے معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے ان کو تو میرے ساتھ شریک کر. اگر والدین کہیں تو خیال کرنا, فلا تطعہما, دونوں کی بات نہیں ماننی. سورۃ روم کھولو, سورۃ لقمان, سبحان اللہ, یہ آیت نمبر 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ 603. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, تاکید کی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اٹھاتی ہے انسان کو اس کی اماں کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے، بچہ پیڑ میں بڑھتا جا رہا ہے، اماں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا وفی سالو فی امین، دودھ چھڑانا اس کا 2 سالوں میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ انشکر لی والے والدیک، کیا وصیت کی ہم نے ان تفسیریا، کہ شکر ادا کر ملا کریم کا بالتوحید و طاعہ۔ بس یہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ والے والدیک، حضرت ابن عباس نے مانا کیا بالتوحید، والدین کی بات مان، ان کا کہا مان، اور میں اللہ کی عبادت کر، یہ شکر میرا اور وہ شکر ان کا ہے، الی المصیر، میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، یہ آ گئی عبارت، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر دونوں کوشش اور محنت کرے تجھ پر اللہ، اس بات پر کہ تو شریک کرے میرے ساتھ ماں، ان معبودوں کو، لیس الگ بھیل، نہیں تیرے لیے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، فلا تطیع ہما، ان دونوں کی بات نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ساتھ دے تو والدین کا دنیا کے معاملات میں معروفا، نیکی کے ساتھ، نیکی کے معاملات میں دنیاوی ساتھ دینا ہے، یہ بات نہیں ماننی۔ آ جاؤ جی، الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، الا ترہیب، ڈراوا۔ طبیعتیں 2 قسم ہوتی ہیں، قرآن کے انداز پر بھی قربان جاؤں، قرآن 2 انداز پیش کرتا ہے، ترغیب، بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں لالچ دلایا جائے تو مان لیتی ہیں، بعض طبیعتیں ڈرایا جائے تو مان لیتی ہیں، ڈراوا۔ الیہ مرجعکم، طرف میں اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا، فانبئکم، لکھا ہے مرجعکم، من آمن و اشرک، جس نے شرک کیا وہ بھی میری طرف آئے گا، ایمان قبول کیا وہ بھی میری طرف آئے گا، فانبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر دوں گا تم کو ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ خیال کرنا اس معاملے میں والدین کی بات نہ ماننا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، قوت عقیدہ، وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نیک، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور ہم داخل کریں گے ان کو صالحین کے درجے میں، صالحین کے زمرے میں، درجے میں داخل کریں گے، جن پر مصائب آئے ڈٹ گئے اور حق کا بیان نہیں چھوڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، 2 الفاظ لکھ لو تاکہ بات یاد رہے۔ نمبر 1، مراد مرتدین ہے، نمبر 2، مراد منافقین، دونوں قول ہیں، دونوں کا فٹ کریں گے۔ شاہ صاحب نے دیکھا ہے میری طرف، مجھے شک پڑ گیا شاہ صاحب کا رکن آ جائے کہ سورت تو مکی ہے، مکہ میں منافق کہاں سے آ گئے؟ ایک سوال تو ہے جی، تو یہاں سے مراد پکے قسم کے منافق نہیں ہیں، متردد، جن کے دل میں شک تھا پتہ نہیں اسلام سچا ہے ہم مسلمان رہیں یا کفر سچا ہے اس طرف ہو جائیں، متردین وہ مراد ہیں۔ آ جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، زجر، اللہ ڈانٹ رہا ہے، نیچے عبارت پڑھو، بعض مومن، پڑھو تو صحیح بات، مومن ایسے تھے جو چھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، یوں نہیں، اوپر بھی جملہ لکھا ہے، یعنی اگر مشرکین عذاب دیں تو اس کو عذاب سمجھتا ہے اور توحید کو، اور اگر خدا کامیاب کرے تو وہ مسلمان کے ساتھ ہے، بس پرانی سی اردو ہے، پھر مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ کے ساتھ، فائدہ اوزیا، جس وقت تکلیف دیا جائے، فی اللہ، اللہ کی وجہ سے، فی اجلیہ، کس وجہ سے تکلیف آئے، اللہ کی وجہ سے، مدارک نے مانا کیا فی توحید اللہ، اللہ کی توحید کے اندر اگر تکلیف آئے، پھر جعل فتنة الناس كعذاب الله، سمجھ لیتا ہے لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح، سمجھ لیتا ہے لوگوں کی عذاب کو اللہ کے عذاب کی طرح. کیا مطلب؟ اگر اللہ کی توحید کی وجہ سے کوئی تکلیف آئے تو جیسے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے. بھائی اوپر لکھا ہے، یعنی آدمی جس سے مجبور ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب آئے اس وقت تو بندہ مجبور ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیف آ جائے تو یہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ لوگوں کی تکلیف برداشت کر کے توحید پر ڈٹ جانا کمال ہے. ذرا سورۃ الحج دیکھو وہاں پر انداز. وَمِنَ النَّاسِ صفحہ 494، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر. کنارے پر اللہ کی عبادت، یہ کیا مطلب؟ جیسے کوئی کنارے پر کھڑا ہے، موقع پاتے چل پڑتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کنارے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نہر کے کنارے پر چلے گئے، نہیں نہیں، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر پہنچے اس کو دنیا کا نفع، اطمینان بھی، مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. توحید میں تو بڑے فائدے ہیں جی. اور وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچے اس کو آزمائش، انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ، پھر جاتے اپنے چہرے پر. کون بھائی مخالفتیں برداشت کرے؟ کون دشمنیاں مول لے؟ چھوڑو بھائی چھوڑو، ہم نہیں ساتھ دے سکتے توحیدیوں کا. خاسر دنیا والآخرہ، نقصان پا گیا دنیا اور آخرت میں. ذالک هو الخسران المبین، یہی تو ہے نقصان کھلم کھلا. یہاں بھی یہی انداز ہے، ایمان کے دعوے، تکلیف آئے اب پیچھے ہٹ رہا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آئے مدد رب کی طرف سے، رب کی طرف سے مدد آ جائے، پھر لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، پھر کیا کہیں گے؟ ضرور بھی ضرور کہیں گے. یعنی جہاد ہوا اور یہ ہاتھ آ گئے. جہاد ہوا اور یہ ہاتھ، جلدی آئے مو شریف. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ضرور کہیں گے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں دین و عقیدہ میں. ہمیں کیا کہتے ہو جی، مہربانی کرو ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. رد، اللہ نے ان کی بات کی تردید کی. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ مِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا ان باتوں کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں؟ ہمیں پتہ ہے. ہاں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، حِکْمَتِ مَسَائِبَ، اللہ مصیبتیں کیوں دیتا ہے؟ ضرور ظاہر کرے گا اللہ کریم مومنوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، ضرور ظاہر کرے گا اللہ کریم منافقوں کو. پتہ تو چلے 10-12 سال اولاد نہیں ہوئی، دربار پر بھاگا جا رہا ہے. اب تو پتہ چلتا ہے. ہونا میں نے شاہپور میں تقریر کی ایک جگہ قصبے میں، تقریر کے بعد ایک بندہ آ گیا، مولانا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں. بال سفید تھے، سر سفید، داڑھی سفید. 33 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. اس نے کیا کہا؟ 33 سال بعد. یہ چند مہینوں کی بات ہے، ہم حیران رہ گئے. اس نے کہا مجھے سارے رشتے دار کہتے تھے، مشرک تھے، فلاں دربار پر چل، فلاں چل، مزار پر، قبر پر، تھلے پر، نظر منت منت. میں نے کہا مرتا مر جاؤں گا، اللہ نے دینا ہے تو اللہ ہی دے گا، اور اللہ کے بغیر کسی کے در پر نہیں جاؤں گا. کہتا ہے اب لوگوں کے تانے سن سننا، برادری والوں کی تکلیفیں اور تکلیف دہ باتیں سن سن کر روتا تھا. کہتا اللہ اگر لڑکا نہیں دیتا لڑکی دے دے، تانوں سے تو بچ جاؤں، کتنا مجھے پریشان کیا ہوئے. اللہ کریم نے 33 سال بعد لڑکا دے دیا. کہتا ہے میں نے پھر دعا مانگی، اللہ لڑکا تو ہو گیا، لڑکی تو دے دے. اللہ نے پھر لڑکا دے دیا. اگلے سال پھر میں نے دعا کی، اللہ دو لڑکے ہو گئے، لڑکی تو دے دے. تیسرے سال نے لڑکی دے دی. اب دو لڑکے ہیں، ایک لڑکی. 33 سال کے بعد اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا. آ جاؤ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، تیسرا امتحان آ گیا گوجرا والا، تیسرا امتحان، ابتلا. از علماء سوء، از علماء سوء و رہبان، پیر کہیں گے مشرک، مشرک مولوی، ہمارے مرید بن جاؤ ہم تمہیں چھڑا لیں گے. سادے ہاتھ ہی ہاتھ دے چھوڑو، ہم نے جنت کی ٹکٹیں کٹائی ہوئی ہیں. واہ بھائی واہ، خالہ جی کا گھر ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلا امتحان نفس کی طرف سے، دوسرا امتحان والدین کی طرف سے، تیسرا امتحان علماء سوء رحبان کی طرف سے۔ وقال الذين كفروا للذين امنوا شكوى ما تخويف اخروی، شکایت بھی اللہ کر رہا ہے، آخرت کا ڈراوا بھی سنا رہا ہے۔ کافر کہنے لگے مومنوں کو اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چل پڑو، پیچھے چلو ہمارے راستے کے، دین میں، دین کے معاملے میں ہمارے راستے پر چلو۔ پھر وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، صیغہ تو امر کا ہے، وَلْنَحْمِلْ اور مانا کر رہے ہیں خبر والا خیال کرنا، اتبعوا سبیلنا، پیچھے چلو ہمارے راستے کے، دنیا کے معاملے میں، نیچے کیا لکھا ہے، دین کے معاملے میں۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہارے سارے گناہ، سارے لکھو خطایا پر، سارے گناہ قیامت میں ہم اٹھا لیں گے، اور تم سبق دوش ہو جانا، تم فارغ، سارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ جواب وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، نہیں ہوں گے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز۔ یوں نہیں ہے گناہ ان کے ہوں اور پیر اٹھا لیں، واہ بھائی واہ، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے مولانا، نہیں ہوں گے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز، اس طور پر کہ وہ سبق دوش ہو جائیں، سارے مریدوں کے گناہ پیروں پر ڈال دیے جائیں اور مرید فارغ ہو جائیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہم لکاظمون، یقیناً البتہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں اٹھائیں گے، جھوٹ جھوٹ۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں البتہ یہ ہوگا، ضرور اٹھائیں گے اپنے پورے پورے بوجھ، اپنے پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَّأْثْقَالِهِمْ، اور کچھ بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی، مگر اصل مجرم سبق دوش نہ ہوں گے۔ اس کو سمجھنا ہے، لکھو جملہ مولانا، ایسے یاد نہیں رہے گا۔ بوجھ اٹھانے کی دو صورتیں، نمبر ایک، سارا بوجھ قائدین پر ڈال دیا جائے اور مرید فارغ ہو جائیں، یوں نہیں ہوگا، ما ہم بحاملین من خطایا ہوں، صرف ایک لفظ لکھ لو اشارہ۔ نمبر دو، کچھ گناہوں کا بوجھ، اکرام میں چیک کرے سا، کچھ گناہوں کا بوجھ قائدین پر اور کچھ کا مریدین پر، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ اس کے آگے چھوٹا سا اشارہ لکھ لو، والا یحمل الناس قالہم، اب خلاصہ کیا نکلا، مرید بالکل فارغ ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا، البتہ کچھ بوجھ قائدین پر، اور کچھ قائدین پر کیوں، جنہوں نے گمراہ کیا تھا، گمراہ کرنے کا بوجھ ان پر ہوگا۔ کھولو، لکل ضعف، سورۃ الاعراف، سبحان اللہ، سورت انعام ہے، صفحہ 229، یہ آیت نمبر 38، خیال، کلما دخلت امت لعنت اختہا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، مولانا حوالہ مل گیا کہ نہیں ملا؟ کلما دخلت امت، جب کہ داخل ہوگی ایک جماعت جہنم کے اندر، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنے ہم مسلک پر، اپنے ہم، بند کرنا، حتی اذا دارکو فیہا جمیعہ، یہاں تک کہ جس وقت جمع ہو جائیں گے جہنم میں سارے کے سارے، قالت اخراهم لاولاهم، کہیں گے گھٹیا درجے والے پہلے درجے بڑے درجے والوں کے حق میں ہیں، جو گھٹیا درجے والے ہیں وہ بڑے درجے والوں کے بارے میں کہیں گے پیروں کے بارے میں، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء ضلونا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، فآتهم عذابا ضعفا من النار، دے تو ان کو دگنا عذاب جہنم کی آگ میں سے، قال، خود بھی گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا دگنا عذاب دے، اللہ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کو دو گنا ہوگا، پیروں کو بھی دو گنا عذاب، مریدوں کو بھی دو گنا عذاب، ولکن لا تعلمون، لیکن تم ابھی نہیں جانتے ہو ابتدا ہونے کی وجہ سے، ابھی تمہیں پتہ چلے گا، حوصلہ تو کرو، دیکھنا نا یہ آسان سی بات، پیروں کو ڈبل، خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو گمراہ کیا، مریدوں کو ڈبل، ایک گمراہ ہونے کی وجہ سے اور نمبر دو گمراہوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، آ جاؤ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن ان کاموں کے بارے میں جو وہ گھڑا کرتے تھے، 12 سال حضرت کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے، ٹھیک ٹھیک، پوچھا جائے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، ہونا اس کے سامنے لکھو مدت ابتلاء، امتحان کی مدت 950 سال، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، دلیل نقلی اول، دعوی کے ساتھ متعلق ہے، بزاد پہلے دعوے کے ساتھ متعلق، امتحان آئیں گے 950 سال تک، امتحان لمبا ہو سکتا ہے، اللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ وہ واحد مقام ہے جس میں اللہ نے مدت بیان کی ہے، باقی کسی جگہ اللہ نے مدت بیان نہیں کی، اس جگہ ہے کیونکہ سورت کا موضوع امتحان ہے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فلبث، پس ٹھہرے رہے حضرت نوح علیہ السلام ان کے اندر، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، مگر 50 کم، 50 کم ہو گئے، 950 سال بچ گئے، یدعوہم الی عبادت اللہ و توحیدہ، حوصلہ حوصلہ، انعام برک الٹا چھوڑا، وے عبارت تو پڑھو، حضرت ان کو دعوت دیتے رہے اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی طرف، ٹھیک، فآخذہم الطوفان وہم ظالمون، سمر عناد، ضد کا نتیجہ کیا نکلا، فآخذہم الطوفان، مولانا خیال کرنا، پکڑ لیا ان کو طوفان نے جو منکرین تھے، اس کے اوپر چھوٹا سا لکھو اہلاک الجاہدین، منکرین کو طوفان نے پکڑ لیا، وہم ظالمون، راہ لے کے وہ ظلم کرنے والے تھے، حضرت ابن عباس نے مانا کیا مشرکون مشرک تھے، فانجینا سمرا انامد، بس ہم نے نجات دے دی حضرت نوح علیہ السلام کو، نجات تو دے دی، لیکن پڑھو تو صحیح اللہ راضی ہو، لیکن 950 سال تکلیف اٹھانے کے بعد، اور ہم نے کشتی والوں کو بھی نجات دے دیا، صحابہ سفینہ، وجعلناها آیۃ للعالمین، بنایا ہم نے اس قصے کو، دوسرا معنی مولانا خیال کرنا، وجعلناها آیۃ للعالمین، بنایا ہم نے اس کشتی کو، جعلناها سفینہ کی طرف جا رہی ہے ضمیر، کشتی کو ہم نے بنایا نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے، کشتی کے تختے کافی عرصے تک باقی رہے جو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، آیت للعالمین، جن کو تواترن معلوم ہوا، متواتر بات چلتی آئی، وابراہیم اذ قال لقومہ، مولانا خیال، اس کے سامنے لکھنا ہے کیفیت امتحان، کیا امتحان کی کیفیت کیا ہوگی، جان قربان کرنی پڑے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قصہ ثانی متعلق بدعوی اول، ابتلاء المومنین، امتحان آئیں گے کیفیت یہ ہوگی، جان قربان کرنی پڑے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا او عبد اللہ، عبادت کرو، صرف صرف نہیں کہہ رہے ہو عبادت کرو، صرف اللہ کی اس بات وَتَقُوا، یہ نبی آ گئی، اور بچو تم کس اللہ سے ڈرو، یعنی ہر اللہ کی بات سے بچو، ان تشرکوا بہ سبحانہ شیئا، عبارت اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنے سے بچو، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، لکل خیر من غیرہی، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اوثان کا معنی پہلے کروں گا، انما تعبدون، یقیناً تم عبادت کر رہے ہو بتوں کی، من دون اللہ، درحال کہ وہ اللہ کے علاوہ ہیں، یہ اوثان ذوالحال مؤخر، من دون اللہ حال مقدم، وتخلقون افکا، اور گھڑ رہے ہو تم جھوٹ، جھوٹ گھڑ رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، حیث تسمونہم مالیہ، عبارت لکھے تم ان کا نام الہ رکھتے ہو، ان کو الہ کہتے ہو، وتدعون، اور تم پکارتے ہو، انہا شفعاؤکم عند اللہ سبحانہ، اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی ہیں، سفارشی سمجھ کر ان کو پکارتے ہو، جھوٹ ہو، جھوٹ ہے، جھوٹ، ان الذین تعبدون من دون اللہ، علت وجہ نیچے لکھا ہے کہ یہ ہمارے، جھوٹ کے نیچے کیا لکھا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان سے ہماری روزگاری اور کار براری ہوتی ہے، کام ہمارے کرتے ہیں، انما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کن کی، لا یملکون لکم رزقا، جو نہیں مالک تمہارے لیے روزی پہنچانے کے، خیال کرنا مولانا، تنوین برائے تحقیر، رزقاً تنوین برائے، ذرا سی بھی روزی کے مالک نہیں ہیں، ذرا سی، نمبر دو، فابتغوا عند اللہ الرزق، سورۃ النحل آیت نمبر 73، ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا، صفا 413، اور عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو نہیں مالک ان کے لیے روزی کے، آسمانوں سے زمین والی روزی کے مالک ہوں گے، نانا والارض، زمین والی روزی کے مالک نہیں ہے شیئن، بولی زہد، بولی سمین آل دے شاوک بیٹا، شیئن ذرا برابر بھی مالک نہیں ہے، آج مالک نہیں ہے کل بن جائیں گے، فرمایا لا یستطیعون، مالک بننے کے طاقت ہی نہیں رکھتے، مالک بننے کی طاقت ان میں نہیں ہے، آ جاؤ، فابتغوا عند اللہ الرزق، بس تلاش کرو اللہ کریم کے نزدیک رزق، رزق اللہ کے ہاں تلاش کرو، کیونکہ مالک کے رزق وہی ہے، وعبدوا، عبادت کرو صرف اسی اللہ کی، وحدوا، واشکر اولا، اور شکر کرو اللہ کریم کا، اور پہلا رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے، الیہ ترجعون، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس پر لکھا ہوا ہے مالک ضرر، مولانا خیال کرنا، فابتغوا عند اللہ رزق، اس پر ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے مالک نفع، مالک الیہ تر، جی لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے مالک نفع، اور الیہ ترجعون، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، مالک ضرر لکھا ہوا ہے، آگے چلو، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اس کی دو انداز ہیں، ان تکذبو کے قلم ہاتھ میں رکھنا، ان تکذبو، نمبر ایک، یہ کلام ابراہیم ہے، کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام، اور امم من قبلکم، اس سے مراد ہے قوم شیث، قوم نوح، قوم ادریس وغیرہ، وان تکذبو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صداقت کے لیے جملہ معترضہ لایا گیا، ان تکذبوا، اگر تم جھٹلا دو میرا کیا ضرر ہے، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیوں، فقد کذب امم من قبلکم، پس تاکہ جھٹلایا تھا بہت ساری جماعتوں نے تم سے پہلے، مگر پیغمبروں کا کوئی ضرر نہ ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر تم مکے والوں جھٹلا دو تو کیا ہے، پچھلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا، پیغمبر کا کیا نقصان، وما على رسول الا البلاغ المبين، اصل وجہ یہ ہے نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا صرف صاف صاف. اولم یروا، استدلال عقلی برائے بے سچ، دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ بدلے دے گا، او دلیل سنو. الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، یعنی نہیں غور کیا. کیف یبدی اللہ الخلق، کیسے نئے سرے سے پیدا کر دے اللہ مخلوق کو، عدم محل سے، وجود ان کا نہیں ہے، اللہ نئے سرے سے پیدا کر دے. ثم یعیدہ، پھر اللہ اس کو لوٹائے گا. یقیناً ذالک، یہ اعادہ دوبارہ لوٹانا اللہ پر یسیر بڑا آسان ہے. فرما دیئے چلو پھرو زمین کے اندر، استدلال حسی حسی محسوس کرو، چل پھر کر دیکھو. فانظروا ورد سہر پر دیکھو، کیف بادا الخلق، کیسے نئے سرے سے اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو. ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ اٹھائے گا اٹھانا دوسری بار، اٹھائے گا. ان اللہ اللہ چا، یقیناً اللہ، ان اللہ کے نیچے علت نہیں لکھا ہوا، اللہ سے یقین اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایعذب من یشاء، بیان جزا، بدلہ بھی دے گا پھر زندہ کرنے کے بعد. یشاء، عذاب دے گا اللہ کریم جس کو چاہے گا. کس کو دے گا؟ جو مستحق ہوگا، اور رحم کرے گا جس پر چاہے گا جو مستحق ہوگا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اسی اللہ ہی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، جزا سزا میں کسی کا دخل نہ ہوگا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، سورت کا ترجمہ آسان ہے، صرف ذرا خلاصے کا انداز ہے عجیب. وما انتم بمعجزین فی الارض، نہیں ہوو گے تم عاجز کرنے والے زمین میں نہ آسمان میں. فی الارض، زمین کے نیچے لفظ بھاگ کر، آسمان میں اڑ کر عاجز کرنے والے نہیں ہوو گے. لکھا ہے اس تعذیب سے بچ نہ سکو گے، اس عذاب سے بچ نہ سکو گے، اور نہیں ہوگا نفی شباد کاری تمہارے لیے اللہ کے سوا میں ولینا، کوئی حمیتی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار. ولی، جو مصیبت آنے نہ دے، فرق کر رہا ہوں، ولی جو مصیبت، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے، کوئی بھی نہیں ہوگا. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، مرد اول نماز والی آیتیں، روزے حج زکات والی آیتیں، کون سی آیتیں؟ نیچے لکھو تو یاد رہے، توحید والی، والکا ہی، خاص طور پر اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. اولائک، سمر اول یہ وہ لوگ ہیں، یائسون من رحمتی، یائسون مضارع والا مانا کرنا ہے، یائسون مایوس ہوں گے آخرت میں میں اللہ کی رحمت سے. نیچے لکھا ہے بوجہ مشاہدہ عذاب کے، عذاب دیکھیں گے، رحمت سے مایوس، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. فما کان جواب قومہ، تتمہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کے بعد، نہیں تھا آخری جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر کہنے لگے، اقتلوا، حضرت ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوا، یا اس کو جلا دو. چنانچہ جلانے کا سامان کیا، فانجاہ اللہ من النار، نجات دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے. انجاہ اللہ، اس کے نیچے لفظ نہیں لکھا ہوا، ثمرہ استقامت، ثمرہ مانا جملہ سمجھنا، آگ میں ڈالے گئے نجات ہم نے دی، نجات، ہاں. ان بیزانے کا، یقیناً اس قصے کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ ان کو ہوگا. لے قومیوں کے یؤمنون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہوں. وقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خواب بعد از واقعہ نار، خیال کو عبارت، خواب بعد از واقعہ نار یا قبل از واقعہ نار، نار لکھو، کاتب سے لے گی اللہ حافظ، یہ تبلیغ حضرت نے کب کی تھی، یا تو آگ والے واقعے سے پہلے یا آگ والے واقعے کے بعد؟ حضرت نے فرمایا انما اتخذت من دون اللہ اوثانا، یقیناً بنا لیے تم نے اللہ کریم کے سوا کیا؟ اوثانا آلہتن مفعول ثانی مقدر ہے، بنا لیا تم نے اللہ کے سوا بتوں کو الہ، کیوں؟ مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، مودتا اس پر لکھا ہوا ہے سبب شرک، شرک ہوتا کیوں ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے شرک ہوتا ہے محبت میں، طلاق ہوتی ہے غصے میں، شرک ہوتا ہے اور طلاق ہوتی ہے، یہ دیکھو مودتا سبب شرک، واسطے محبت کے، مودتا واسطے محبت کے، بینکم آپس میں دنیا کی زندگی میں، جملہ لکھو، بوجہ محبت ٹھاکر بنا کر ان کو پوچھتے ہو، بوجہ محبت، ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، سورۃ، اچھا چلو آیت کا ترجمہ کر لوں پھر حوالہ نکالتے ہیں، سمرا اول، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کے ساتھ، یہ یکفر کا ایک جملہ چھوٹا سا، عابدین انکار کریں گے، عابدین کی عبادت کا انکار کریں گے بزرگ، عابدین کی عبادت کا انکار کریں گے نیک لوگ، بزرگ لوگ، وَيَلَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، واو تفسیریہ، یعنی لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض کو، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، سمرہ سون، ایک سمرہ انکار، دوسرا سمرہ لعنت، تیس سمرہ ٹھکانہ تمہارا جہنم کی آگ ہوگی، اور نمبر چار نفی شفاعت کرے نہیں ہوگا تمہارے کوئی مدد کرنے والا، یہ پہلے سورۃ الزمر کھولو آیت نمبر تین، چھ سو پینسٹھ، والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جنہیں اللہ کے بغیر اور کار ساز بنا لی ہیں، داتا مشکل کشا حاجت روا سمجھا ان کو پوجا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں عبادت کرتے ہم ان کی مگر اس لیے سجدے طواف منت منوتی عرس قوالیاں، کیوں؟ لیقربونا الى الله زلفا، مگر تاکہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے قریب کرنا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اس لیے ہم ان کو پوچھتے ہیں، ٹھیک، یہ ہے مودتا بینکم کی تائید، اور سورۃ یونس کھولو، عابدین کی عبادت کا انکار، آیت نمبر 28، صفا 317، سبحان اللہ، 316، یوم نحشرہم جمیعا، جس روز جمع کرے گی ہم ان تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، پھر کہیں گے ہم ان کو جو شرک کیا کر دے دے مکانکم، ٹھہر جاؤ آگے مت جانا، انتم تم شرکاؤکم، جو تمہارے شریک تھے عبادت کے اندر وہ بھی ٹھہر جائیں، فزیلنا بینہم، ہم پھوٹ ڈال لیں گے ان کے درمیان، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ بت بولیں گے، کون بولیں گے؟ اللہ کے نیک بندے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کنا عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری باتوں سے بے خبر تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، اچھا سورۃ اعراف کھولو آیت نمبر 38، ابھی حوالہ دیکھا ہے، پھر یادگیری کے لیے، پھر یاد دہانی کے لیے، کلما دخلت امۃ، صفحہ 229، یلعن بعضکم بعضا ایک دوسرے پر لعنت چلانا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک جماعت داخل ہوگی جہنم کے اندر لعنت کرے گی اپنی ہم مسلک پر، اپنی ہم مذہب دوسری جماعت پر لعنت. فآمن لہم لوط، فآمن لہم لوط، دو آیتیں سن لو، تصدیق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لوط علیہ السلام نے، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا تصدیق والا. وقال، اور حضرت کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، لکھا ہے مگر بھائی ہما قوم نے نہ مانا سوائے لوط علیہ السلام کے. وقال انی مہاجر الى ربی، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام بھی لکھا ہوا ہے یاران ابن طارح، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا یقیناً میں ہجرت کرنے والوں اپنے رب کی طرف، اس جگہ کی طرف جو میرے رب نے مقرر فرمائی ہے. میرے رب نے، عبارت ٹھیک کرو، یقیناً وہ اللہ الذی زبردست حفاظت کرنے میں، حکمتوں کا بادشاہ ہے ثمرہ دینے میں. دنیا میں سب سے پہلی ہجرت دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے کی، دنیا میں سب سے پہلی ہجرت دین کی خاطر. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، سبحان اللہ، انعام بعد ہجرت، پہلا انعام ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا. دوسرا انعام، انعام دوم، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور رکھ دی ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت. جملہ سنو دھیان سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، دیکھنا مولانا قیمتی جملہ کام آئے گا انشاءاللہ، شاہ صاحب جملہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، جتنے پیغمبر آئے، اور مرزا قادیانی اب چپ کر گئے، یہ تو مغل تھا، مرزا تھا قوم کا غلام عمل، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھا. مولانا پیغمبر کے سچے ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہو. جملہ یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ آ جاؤ. والکتاب، کتاب بھی ہم نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھی اولاد میں. تیسرا انعام، آتینا ہو اجرہوں فی دنیا، دیا ہم نے اس کو اس کا اجر یعنی قرب دنیا کے اندر، دنیا میں بڑے قریبی میرے. وَإِنَّهُ چوتھا انعام، یقیناً حضرت ابراہیم آخرت کے اندر لامن الصالحین اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں سے ہوں گے. چلو یہ بات کرو، یہ بھائی